głową i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś i w następnej projekcji studia dominować będzie egzotyka. Podążymy tropem, który z powodzeniem eksploatuje wielu znanych wykonawców, proponując składanki nagrań o takich samych bądź podobnych twórczych intencjach. Przed laty nurt spod znaku New Age sprawił, iż wielu artystów europejskich i amerykańskich odkryło w egzotycznych dla siebie kulturach, także religiach, źródła z satysfakcją odkrywanych inspiracji. Najbardziej prężne firmy oferują w płytowych katalogach nastroje, dźwięki, klimaty zbliżające tradycje muzykalnych społeczności wszystkich zakątków naszej planety. Zechcą Państwo posłuchać. wykonawców i kompozytor Salmonella w utworze Savage. Nie udało mi się ustalić, skąd pochodzą artyści. Podobnie jak i następny, Goloka, zauroczony elektroniką i Dalekim Wschodem. Tytuł utworu Give Me Loving. Głosu użyczyła Katarzyna Wojciechowska. Zdarzenie miało miejsce w Anglii. Kolejne wybrane nagrania pochodzą z różnych kontynentów, z imponującej serii dwupłytowych albumów dedykowanych praktykom kontemplacyjnej sztuki Zen. Cykl Zen powstał pod auspicjami producentów z Australii, z firmy One World Music. Zawiera on utwory nawiązujące do wymogów kontemplowania prawdy życia w trakcie siedzącej medytacji, mającej przygotować umysły na ewentualne spontaniczne osiągnięcie głębokiego oświecenia. Dobry pretekst, by zagłębić się w el-muzyczne tła wypełnione egzotycznymi samplami. Dla Państwa przez 18 minut kolejno intrygujące dziwnością wokalizy, elektroniczne efekty, repetycje w pogłosie i nawet odwrócone w czasie męskie parlanda. usłyszeli Państwo Lulach w wykonaniu Republiki Banzai z udziałem Nataszy Atlas, znanej na przykład z nagrań Jean-Michela Jarre'a, Omnimotion z utworem Japan oraz kompozycję Marine Drive Puffa Reagona. Ta w zamierzeniu wschodnia medytacyjna muzyka powstawała kilkanaście lat temu. Atrakcyjna i chyba raczej mało znana. Uwzględniała wyznawców zen, dla satysfakcji których zatrudniono wielu uduchowionych artystów. Kolejny zestaw dźwięków mogących wzmóc praktykę spokojnego umysłu wyzwalającego świadomość zen będzie trwał w optymalnym czasie 18 minut. Aby oświecenie w ogrodzie zen zdążyło przeniknąć cały wszechświat. W tej medytacji pustki koncentracja polega na izolowaniu umysłu od zbytecznych myśli. Thank you. universe grows smaller every day. There must be security for all, or no one is secure. It is no concern of ours how you run your own planet. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. We do not pretend to have achieved perfection, but we do have a system, and it works. Your choice is simple. Join us and live in peace, or pursue your present course and face obliteration. Wykonawcy na ogół nieznani, jak efemerydy filozofii zen. Steele, Bhakti Darpan oraz Rian Sheehan. Tytuły Waste, Reflection oraz Phobos. Oto starodawny wywód odnośnie oddziaływania zaakceptowanej muzyki. Jest wielkie prawdopodobieństwo co do prawdziwej natury między rytmami i melodiami, a gniewem i łagodnością, męstwem i rozwagą i ich przeciwieństwami i uczuciami. Potwierdzają to fakty. Słuchamy odpowiednich melodii i nastrój duszy naszej ulega zmianie. Czy to w ogóle możliwe, aby w trakcie medytacji zen abstrahować od fizycznych właściwości dźwięków, nawet jeżeli sample są dostatecznie egzotyczne i zwiastują układem nut idealne byty? Kolejno w studiu El Muzyki, Paralei i Interstellar oraz w finale znany polskiej publiczności Banco de Gaia w utworze Farewell Ferengistan. Wszystko w aurze dalekowschodniej medytacji zen. Dziękuję Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.